auto będzie coś ekstra. Przyjdź na Cupra Days i poznaj nowe modele. Od 12 do 14 września. Umów jazdę testową już teraz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 31 sierpnia i 8. Michał Matus, skłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Władze PiS zobowiązały parlamentarzystów do wpłat na partię. Są wytyczne dla prokuratorów i lekarzy w sprawie aborcji. Pokaz dronów uczcił w stolicy 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Decyzja PKW to próba zniszczenia opozycji w Polsce. Tak odrzucenie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego PiS skomentował prezes partii Jarosław Kaczyński. Premier Donald Tusk odpowiada, że nadużycia Prawa i Sprawiedliwości były widoczne gołym okiem i PKW w zasadzie nie miała innego wyjścia. Dotacja PiS ma być pomniejszona o 10 milionów złotych. Partia może też zostać pozbawiona subwencji na 3 lata. Prezes PiS mówi wprost o działaniu politycznym i próbie zniszczenia opozycji. Jego zdaniem całkowite pozbawienie finansowania PiS prowadzi do odrzucenia zasad demokracji. To oznacza w praktyce próbę zlikwidowania jedynej w gruncie rzeczy partii opozycyjnej. To jest nic innego jak ta droga, którą swego czasu obrał Łukaszenko, Putin. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk, który stwierdził, że nadużycia były widoczne gołym okiem. Podziękował urzędnikom za udowodnienie nieprawidłowości. Ta praca, która polegała na właśnie rzetelnym udokumentowaniu tych win pisowskich i tych nadużyć, przyniosła efekt. Trudno byłoby się spodziewać innego werdyktu po tak miażdżącym materiale dowodowym. Dotacja PiS ma być pomniejszona o 10 milionów złotych. Partia może też stracić subwencję na 3 lata. Politycy zapowiedzieli odwołanie od decyzji PKW i proszą o wsparcie finansowe swoich zwolenników. Agata Król, Polskie Radio. Rząd ogłosił wytyczne dla prokuratorów, lekarzy i podmiotów leczniczych w sprawie aborcji. Premier Donald Tusk powiedział, że nie jest to zmiana prawa, ale wytyczne mające wpływać na podejście lekarzy i prokuratury do kobiet, które twierdzą, że z powodów zdrowotnych potrzebują przerwania ciąży. Szef rządu podkreślił, że obecna sytuacja polityczna nie pozwala na pełną legalizację aborcji. Wytyczne prokuratora generalnego to często stosowana praktyka. Tak mówi minister sprawiedliwości Adam Bodnar. One mają taki charakter, że wskazują pewien sposób postępowania prokuratorom w granicach obowiązującego prawa, czyli pewien sposób interpretowania przepisów po to, aby ujednolicić praktykę oraz w ogóle poprawić pracę prokuratorów. I takie wytyczne są dość często stosowane przez prokuratora generalnego w różnych typach spraw. Wytyczne zostały zaopiniowane przez Krajową Radę Prokuratury. Przez 4 lata była więziona i wykorzystywana w komórce w jednej ze wsi pod Głogowem. Wszystko wydało się, gdy trafiła do szpitala. W sprawie zatrzymano 35-letniego mężczyznę, który od 2019 roku miał znęcać się psychicznie i fizycznie nad 30-letnią kobietą. Ta z obrażeniami ciała trafiła do głogowskiego szpitala. Kobieta poznała sprawcę przez internet, mówi rzeczniczka prokuratury w Legnicy Liliana Łukasiewicz. Pokrzywdzona była przetrzymywana w pomieszczeniu gospodarczym. Była bita pięścią oraz wężem, deską i innymi przedmiotami po ciele, także kopana i podduszana, a nadto ograniczano jej dostęp do wody, jedzenia, grożono pozbawieniem życia. Wielokrotnie była doprowadzana przemocą lub groźbą do obcowania płciowego. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, grozi mu do 25 lat więzienia. W stolicy wyjątkowym pokazem dronów uczczono 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Spektaklu, który trwał 12 minut, ponad 600 dronów świetlnych utworzyło na niebie 12 symbolicznych figur upamiętniających powstanie. Pokaz zgromadził tłumy ludzi. No, wie pani, dla mnie to ogromne wrażenie zrobiło, dlatego że ja jestem rodowitym warszawiakiem, miałem 3 lata, jak powstanie się rozpoczęło. Fantastyczny pokaz, niesamowity. Że państwo całą rodziną przyszli specjalnie na ten pokaz? Dokładnie tak. Moim zdaniem bardzo ciekawe wydarzenie. Osobiście poruszyło się coś we mnie. Cieszę się, że miałem akurat okazję tutaj być, pomimo że nie jestem stąd. Pokazowi towarzyszyła oprawa muzyczna. Zadbał o nią Karim Martusewicz, który skomponował specjalnie na tę okazję utwór Drony nad miastem. Rocznicę podpisania porozumień sierpniowych celebruje Szczecin. W piątek otwarta dla zwiedzających została świetlica stoczniowa, w której podpisano porozumienia. Był uroczysty apel przed bramą stoczniową i koncerty. Otworzyły się drzwi historycznej świetlicy stoczniowej. 300 osób siedziało w tej sali. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o 12:00 przed bramą Stoczni Szczecińskiej. Razem oddamy hołd uczestnikom szczecińskiego sierpnia. Były okolicznościowe przemowy, ale chyba najważniejszym wydarzeniem było wręczenie Krzyża Solidarności prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Odznaczenie zostało przyznane w uznaniu zasług obrony praw pracowniczych, w tym emerytur stażowych. A po części oficjalnej odbyły się 3 koncerty i każdy z nich był inny. Tak wyglądał piątek, a dziś na zakończenie uroczystości ostatni rejs wokół stoczni. Rafał Molenda, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O 8.05 czas na sport. Norbert Michalak. W poprzednim serwisie sportowym informowaliśmy, że Róża Kozakowska zdobyła złoty medal w rzucie maczugą podczas Igrzysk Paralimpijskich. Jednak Polka została zdyskwalifikowana. Odebrano jej również nowy rekord świata w kategorii F32. Powodem takiej decyzji są nieprawidłowe parametry sprzętu zawodniczki. Wczoraj z medalu cieszył się Lech Stoltman. Polak zdobył brąz w pchnięciu kulą w kategorii F55. Niespodzianka w drugiej rundzie tenisowego turnieju US Open. 24-krotny mistrz wielkoszlemowy Serb Nowak Dżokowicz odpadł z turnieju. 4-krotny triumfator nowojorskiej imprezy przegrał z Australijczykiem Aleksem Popirinem 4-6, 4-6, 6-2, 4-6. Ostatni raz Dżokowicz doznał porażki na tak wczesnym etapie US Open w 2006 roku. Stal Mielec uległa Lechowi Poznań 0-2 w meczu 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Gole dla gości strzelili Dino Hotic i Mikael Isak. W 90. minucie czerwoną kartkę otrzymał obrońca Stali Bert Esseling. O meczu mówi trener Lecha Niels Frederiksen. Cieszy przede wszystkim dobra gra, zwycięstwo, 3 punkty i czyste konto. W drugiej połowie gra nie była już tak dobra, ale to my przecież stworzyliśmy sobie wiele sytuacji. Wydaje się, że były one lepsze niż te, które miała Stal. Natomiast jest to bardzo dobry wynik. Trzeba się tu cofnąć do mego dzieciństwa, żeby przypomnieć sobie zwycięstwo tutaj wyjazdowe Lecha, ponieważ to było 31 lat temu. Dlatego to pokazuje, jak trudny jest tu teren i tym bardziej cieszymy się z tego wyniku. W drugim meczu Raków Częstochowa przegrał z Piastem Gliwice 0-1. Liderem tabeli jest Lech Poznań, drugie miejsce zajmuje Piast Gliwice, a trzecia jest Krakowia. Dziś zachmurzenie będzie na niebie widoczne, przede wszystkim na południowym wschodzie naszego kraju. Tam też mogą pojawić się burze. Temperatura będzie najwyższa na południowym wschodzie właśnie. Tam nawet do 31 stopni Celsjusza dzisiaj. W centrum i na wschodzie od 24 do 26 stopni. Nad samym morzem 21-22 stopnie Celsjusza. Miejscami tylko 19. Jutro dzień będzie zdecydowanie bardziej słoneczny. Odrobinkę chłodniejszy do 26-27 stopni Celsjusza. Już maksymalnie tyle ma być w niedzielę. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Co tydzień w soboty o 9:00 serwujemy śniadania z polityką jako daniem głównym. W sierpniu pozostajemy przy porannym spotkaniu z jednym ważnym zastrzeżeniem. Śniadanie bez polityki. Tego będę pilnował. Ani słowa o polityce, ale gości prawdopodobnie będą Państwo dobrze znać. No ja zawsze myślałam, że zostanę generałem i komendantem głównym w polskiej policji. O tym marzyłam. Dziś gościem śniadania bez polityki będzie posłanka trzeciej drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, Magdalena Sroka. Do usłyszenia między 9:00 a 10:00. Paweł Turski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Bo w Media Expert dalej masz.

20 minut po godzinie 8, tu Trójka. Rozmawiamy dzisiaj o tym, co gubimy, jak zostawiamy przedmioty w różnego rodzaju środkach komunikacji, w autobusach, w pociągach, na dworcach, ale można też rzeczy znajdować. Teraz taka mała historia z całkiem przyjemnym finałem, ze znalezieniem właśnie. Nasza reporterka Ola Dobieszewska dwa dni temu, wychodząc o 5 rano do pracy, napotkała na wyjątkowo miłą niespodziankę. Poprzedniego dnia zostawiła na klatce rower i myślała, że jedyne, czego może się spodziewać, to karteczka ze stanowczą reprymendą. Tymczasem przy kierownicy czekał na nią wetknięty mały kwiatuszek. Zostawmy na boku romantyczny aspekt tego gestu, ale zajmijmy się tym, jak takie drobne rzeczy potrafią dobrze nastroić na cały dzień. O roli takich małych, życzliwych gestów opowiada dr Agata Rudnik, psycholożka z Uniwersytetu Gdańskiego. It's so important to make someone happy. Make just one someone happy. Doświadczenie życzliwości od innych osób z pewnością podnosi poziom endorfin, co poprawia też nasz nastrój i ogólne poczucie szczęścia. I nawet takie drobne akty życzliwości mogą sprawiać, że czujemy się wartościowi, docenieni, a dodatkowo też obniżają poziom stresu, co też ma bezpośredni wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Takie poczucie, że jesteśmy otoczeni wspierającymi ludźmi, daje też poczucie bezpieczeństwa, stabilności, no i sprzyja budowaniu zaufania. Ludzie są też bardziej skłonni otworzyć się czy nawiązać głębsze relacje, kiedy czują, że są traktowani z życzliwością. Jakich takich drobnych, życzliwych gestów doświadczyłaś w swoim życiu? Nie wiem, czy to do końca jest legalne, ale kiedyś pani oddała mi swój bilet w metrze. Co prawda kupiła go przez przypadek i miała na 40 minut, a ja potrzebowałam tylko na 20. Pani powiedziała, że już go nie potrzebuje i że mogę sobie z niego skorzystać. Ja zawsze śmieję się, że w byciu miłym i pomaganiu innym jest też pewien egoizm, bo takie zachowania poprawiają nasze własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Tak przynajmniej mówią badania, które pokazują, że bezinteresowny uśmiech czy miły gest wobec innych podnosi naszą pewność siebie, samoocenę, poczucie kontroli, poziom szczęścia, optymizmu, a także pozytywnie wpływa między innymi na nasz układ odpornościowy. Co więcej, jeden miły gest ciągnie za sobą całą reakcję łańcuchową, bo dzięki niemu kolejne osoby są też skłonne do życzliwych zachowań. Myślę, że to jest rzecz, o której często zapominamy, a właściwie taka bardzo prozaiczna, a właściwie najzwyklejszy uśmiech na ulicy od drugiej osoby. Myślę, że to są takie gesty, które udaje się doświadczyć najczęściej od nieznajomych. You sing to one smile that cheers you, one face that lights when it needs you. One girl... Dobra wiadomość jest taka, że życzliwość to umiejętność. Umiejętność społeczna i jak każdą umiejętność, życzliwość też możemy rozwijać. Warto zacząć od świadomości swoich emocji i refleksji, takiego zrozumienia, jak się czujemy, jakie są nasze motywacje. No, znaczenie ma także kontrolowanie negatywnych emocji i zachowań. Starajmy się też dostrzegać potrzeby innych ludzi, nawet jeśli nie wyrażają ich bezpośrednio. Ćwiczenie umiejętności takiego wczuwania się w sytuacje innych osób na pewno pomaga lepiej zrozumieć ich perspektywę i też odpowiednio reagować, no, właśnie z życzliwością. Wydaje mi się, że właśnie energii wymaga danie z siebie uśmiechu, kiedy czujemy się źle, kiedy nie mamy dobrego humoru, kiedy coś się dzieje w naszym życiu, co sprawia, że nie pojawia się na naszej twarzy uśmiech, to trzeba go wymusić. I my Polacy chyba nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tak kulturowo, co fajnie gdyby się zmieniało, bo nastawienie jednej strony może od razu zmienić tę drugą. Człowiek, który jest w złym humorze, gdy usłyszy uśmiech, usłyszy miło zadane pytanie, to być może też przekona się, żeby w ten sposób odpowiedzieć. Pamiętajmy jednak, że bycie życzliwym wobec innych zaczyna się tak naprawdę od bycia życzliwym wobec samej siebie. Zrób więc coś miłego dla siebie i zadbaj o to, by mieć energię i zasoby do wspierania innych. Znalezienie zgubionej rzeczy też potrafi dobrze poprawić humor i ludzie, którzy pomagają nam odnaleźć takie zagubione, wartościowe albo ważne po prostu dla nas przedmioty, potrafią, no, wyjątkowo poprawić humor. I takie historie też mam w zanadrzu i proszę dzielić się nimi. 22 i 7 trójek.

Program Trzecie Polskiego Radia. Dzisiaj zbieram historię o zgubionych albo znalezionych przedmiotach. Jedną z najciekawszych rzeczy, które znalazłem, było notarialne poświadczenie nabycia spadku w centrum Warszawy gdzieś o 8:30 do 9:00 rano. No i zabrałem to, jest 9:00 rano. Na szczęście jest telefon do tej kancelarii. Zadzwoniłem, przyszła pani po 2 godzinach, zabrała dokument. Coś tam zażartowałem o znaleźnem. Ona mówi, znaleźne jak znaleźne, ale mówi, dane osobowe, mógłby pan wziąć kredyt i tak dalej. Z ważnymi dokumentami to jest problem rzeczywiście, jak się je zgubi. O gubieniu wyjątkowo istotnych dokumentów opowiedziała mi nasza redakcyjna koleżanka Anna Lalka. Kiedy pracowałam w kawiarni nieopodal Uniwersytetu Wrocławskiego, to wielokrotnie zdarzało się nam znajdować blisko foteli prace dyplomowe i byliśmy bardzo zdziwieni, że studenci tak lekko zostawiają właśnie taki papier w kawiarni, no ale wracali po jakimś czasie, upominali się o ten dokument, więc historia zawsze kończyła się szczęśliwie. Mam nawet jednego klienta, który zostawił nam na zawsze taką pracę i nawet była dedykacja tej kawiarni zapisana na jednej z pierwszych stron. Dzisiaj zgubić pracę dyplomową to nie problem, można ją wydrukować jeszcze raz, jak się zgubiło kiedyś pracę dyplomową. Problem był większy. Realizatorka Anna Regulska powiedziała przed momentem poza anteną historię pewnego doktoranta, który zostawił swoją pracę doktorską na dachu samochodu chyba. Odjechał, no i już tego doktoratu ostatecznie nie zrobił, nie obronił, bo nie miał czego bronić. Za kilka chwil w Trójce porozmawiam z Robertem Człapińskim, prezesem Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. A to w związku z tym, że 29 lat temu dokładnie została zlikwidowana ostatnia linia trolejbusowa w Warszawie. I w związku z tym zadzwonił do nas słuchacz. Dziwi mnie fakt, że w Polsce się nie rozwija trolejbusów. Trzy miasta tylko mają Lublin, Gdynia i Tychy. I znam akurat, bo jestem w aglomeracji Śląsko-Dąbrowskiej, ten układ Tyski. I uważam, że trolejbus oczywiście jest bardziej ekologiczny i bardziej ekonomiczny niż autobus elektryczny, bo jest tańszy, nie ma tych ciężkich baterii. Trolejbus moim zdaniem jest bardziej trafionym rozwiązaniem i dziwimy się, że nikt to nie ładuje kasę, bo na nasi południowi sąsiedzi Czechy czy Niemcy mają się świetnie z trolejbusami, bardzo wiele miast to ma. Popytam na pewno o to naszego gościa Roberta Człapińskiego, a na razie zostawmy trolejbusy w zajezdniach, zajmijmy się samolotami. Organek w Trójce. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Samoloty zostają na niebie. Na 18 minut przed 9 w Trójce zajmijmy się trolejbusami. Łączymy się już z Robertem Człapińskim, prezesem Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieliśmy telefon od słuchacza dotyczący trolejbusów, które wycofano w Warszawie 29 lat temu dokładnie. Słuchacz stwierdził, że według niego trolejbusy są bardziej ekologiczne niż współczesne elektryczne autobusy, które mają bardzo duże akumulatory. Jak pan się zapatruje na tę sprawę? No, tak patrząc, na pewno jestem trochę racji, no ale jednak trzeba też patrzeć na ogólne koszty i zarówno w tej infrastruktury, która jest wokoło. Jednak elektryki są jakąś taką pieśnią przyszłości i to jest taki trochę trolejbus bez druta, więc bardziej mobilny, bardziej taki samowystarczalny. No, patrząc na koszty na przykład wozokilometra tramwaju, który jest też trochę podobny do trolejbusu, jest on znacznie wyższy niż koszt autobusu, więc no, to by trzeba bardzo dokładnie policzyć. Natomiast trolejbusy są ciężkim takim elementem komunikacji, bo jednak infrastruktura musi być tak duża jak w mieście, które eksploatuje dużo trolejbusów. Warszawskie trolejbusy to był taki ogryzek, można powiedzieć. Brakuje panu tych warszawskich trolejbusów? No pamiętam, tak. Ja jako dziecko bardzo często jeździłem do Piasecna, żeby się przejechać jako miłośnik te fajne radzieckie ziół, które takie z wyłupiastymi oczami jeździły, no stanowiły taką atrakcję dla dzieci. No ale no mówię, linia była no może przeszacowana jak na tamte czasy. Dla pana więcej duszy mają takie elektryczne pojazdy jak trolejbus albo te nowe elektryczne autobusy akumulatorowe, czy jednak te silnikowe, stare? Nie, no dla mnie to ewidentnie. Ja jestem pokoleniem Ikarusa, więc dla mnie to największy sentyment to mam do Ikarusów, no i do ogórków, które dzisiaj jakby przeżywają renesans. Mamy tych autobusów kilka i każdy, jak na przykład chce ciekawy autobus do ślubu, to z reguły pada na ogórka. A jeśli chodzi o Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej, to jak bogate są te wasze zbiory? No w Polsce na pewno mamy największą kolekcję zabytkowych autobusów. Mamy perełkę, czyli pierwszy powojenny autobus marki Szoson. Mamy kilka ogórków, mamy Sany, mamy Ikarusy. Już mamy też autobusy, które wydawać by się mogło, że jeszcze chwilę temu jeździły po naszych ulicach, bo parę lat temu, ale mamy już na przykład 15-metrowego Solarisa jako taką ciekawostkę. No bo to też autobus, który na przełomie lat 90. i tego nowego stulecia rewolucjonizował niskopodłogowość w komunikacji miejskiej. Miał zastąpić Ikarusy, był tylko metr krótszy, ale tak zwany sztywny, tak, bo miał 15 metrów, ale nie miał przeguba. Więc no, staramy się w tej naszej kolekcji mieć autobusy zarówno takie ciekawe, pojedyncze jakieś serii, które się pojawiały, takie jak na przykład Ikarus 405, to w Warszawie było całe 5 tych autobusów, to były autobusy, które jeździły jako konkurencja mafii taksówkowej na lotnisko, to takie malutkie, można powiedzieć 16-miejscowe, 16 osób mogło siedzieć, no kilka osób mogło stać i to była taka konkurencja, kiedy ta mafia taksówkowa szalała na lotnisko, gdzie można było z sędzią na lotnisko dojechać za 400 zł, co ten autobus za normalny bilet, dwa razy droższy co prawda niż zwykły, można było nim pojechać. No więc staramy się, żeby ta kolekcja była urozmaicona. Oczywiście trolejbusy też mamy, mamy te Saurery, ale no niestety nie mamy gdzie nimi jeździć. No właśnie, nie da się ich podpiąć pod tę sieć trakcyjną tramwajową? Nie pojadą? No nie, trochę po pierwsze inny sposób odbierania prądu, to po pierwsze, no a po drugie nie te zasilanie. A jakie są właśnie te różnice, jeśli chodzi o ten sposób odbierania prądu? Może pan coś więcej zdradzić na ten temat? No, ten trolejbus ma taki odbierak, można powiedzieć, ślizgowy, dwupatykowy. Natomiast tramwaj ma pantograf jakby położony do jednego druta i jest wzdłuż niego jedzie. I to są te różnice, które uniemożliwiają pojechanie. No tak, tak. Tak, zdecydowanie. Ale rozumiem, że te trolejbusy zadbane gdzieś tam stoją i po prostu czekają, aż może kiedyś się w Warszawie stoją, pojawi możliwość. Tak, stoją w hali. Ostatnie, co prawda, no ich przejeżdżanie to było prawie 10 lat temu, kiedy udało nam się je troszeczkę uruchomić na Włościańskiej na zasadzie bez prądu na akumulatorach, no ale jest to niestety na krótką metę, jak nie ma doładowania na bieżąco. Nie mają takiego zasięgu jak te współczesne elektryczne autobusy na akumulatorach? No nie, zdecydowanie nie. Nawet te trolejbusy, które jeżdżą w Lublinie i tam też jadą kawałek bez sieci, bo mają też swój odcinek, gdzie ze względów remontowych sieci nie ma, no to też mają to doładowanie na bieżąco i one sobie mogą ten pewien odcinek przejechać bez udziału bieżącego dopływu z sieci. Natomiast nasze aż takie mocne nie są. Robert Szpapiński, prezes Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie, o autobusach i o trolejbusach. Dziękuję pięknie. I ja dziękuję bardzo. Miłej soboty. A to wszystko w związku z 29. rocznicą rezygnacji z trolejbusów w Warszawie. My teraz z tej komunikacji miejskiej przesiadamy się na taką osobistą, na rowery. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true. But I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small. But you're the one I love the most of all. Of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles. And you know that I will love you till I die. Za 9 minut będzie godzina 9. Kończymy już poranne Zapraszamy do Trójki. Jeszcze podaję zwyciężczynię konkursu, Matyldę z Chorzowa, lat 7. Napisała: lubię sobie czasem polatać, chcę złapać chmury w ręce i poczuć chłodek jak we mgiełce. Pięknie, prawda? A za dzisiejsze Zapraszamy do Trójki dziękuję Anna Regulska, Michał Kowalski, Stanisław Perzyna i Michał Matus. Dziękujemy pięknie, do usłyszenia. I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły